dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19:00, czas na serwis trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. Polska popiera ideę rozmieszczenia misji pokojowych ONZ we wschodniej Ukrainie, mówił w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Sąd uchylił zarządzenie wojewody śląskiego, który zmienił nazwę placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach na plac Marii Lecha Kaczyńskich. Odwiedzi 21 portów w kilkunastu krajach. Za 3 dni Dar Młodzieży wypłynie w rejs niepodległości dookoła świata. Konflikty na świecie, jak je rozwiązywać i jak im zapobiegać. To jeden z tematów Rady Bezpieczeństwa ONZ. Światowi przywódcy debatują w Nowym Jorku, a przewodniczy temu spotkaniu polski prezydent. Andrzej Duda między innymi mówił o Ukrainie, podkreślał, że nielegalna okupacja Krymu przez Rosję i działania separatystów w Donbasie nie byłyby możliwe bez potężnego wsparcia z zewnątrz. Dlatego ta sytuacja jest wyzwaniem, mówił prezydent. Chodzi o stabilność całego kontynentu europejskiego. Polska wspiera pomysł wysłania sił pokojowych ONZ na Ukrainę. Taka misja nie powinna być ograniczona do ochrony pracowników OBWE, ale powinna obejmować cały teren konfliktu, włącznie z granicą ukraińsko-rosyjską. Pod koniec 2013 roku Rosja dokonała aneksji ukraińskiego Krymu. Kilka miesięcy później rozpoczął się konflikt we wschodniej Ukrainie. Sytuacja u naszych sąsiadów wciąż jest napięta. Sąd uchylił zarządzenie wojewody, który zmienił nazwę placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach na plac Marii Lecha Kaczyńskich. Trzyosobowy skład orzekający nie był jednomyślny, jedna z sędziów zgłosiła zdanie odrębne. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wojewoda nie dokonał wnikliwej oceny postaci Wilhelma Szewczyka. Tymczasem w takich postępowaniach kluczowe jest ustalenie, czy dana osoba była symbolem komunizmu. Patryk Białas ze Stowarzyszenia Bo Miasto, które złożyło wniosek do sądu, cieszy się z orzeczenia. Do skargi Urzędu Miasta Katowice dodaliśmy 3 dodatkowe zarzuty. No i najwyraźniej przedstawione przez nas stanowisko przekonało sąd. Bardzo się z tego cieszymy. Przedstawiciel Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego Krzysztof Nowak rozważy możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczenia. Słyszeliśmy dosyć szczegółowe motywy ustne. Nie odbiegają de facto od tych uzasadnień, które słyszeliśmy już w innych sądach administracyjnych. Natomiast sąd zasygnalizował na pewno kilka problemów związanych z wykładnią przepisów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł też, że nie będzie ronda imienia Edwarda Gierka w Sosnowcu. Sędziowie oddalili skargę samorządu i uznali za zgodne z prawem zarządzenie wojewody zmieniające nazwę ronda. Uzasadnili to tym, że Edward Gierek był symbolem komunizmu i nie powinien być upamiętniany w przestrzeni publicznej. Dyskusja o wyzwaniach stojących przed Polską. W Warszawie dobiega końca pierwszy dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W Teatrze Wielkim spotkali się politycy, naukowcy i specjaliści. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karol, o czym była dziś mowa? Dziś głównym tematem było społeczeństwo obywatelskie, czyli jaką rolę Polacy odgrywają i powinni odgrywać w kształtowaniu swojego kraju. Jeden z panelistów, Krzysztof Bierak, prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, przekonywał, że Polacy w rozwój swojego kraju angażują się coraz bardziej. Człowiek nabywa umiejętności działania zespołowego, a nie tylko indywidualnego. To jest tak zwana zmiana podejścia z ja na my, czyli zróbmy coś wspólnie, a nie tylko indywidualnie, co zawsze wychodzi z korzyściami dla wszystkich. W kongresie biorą też udział przedstawiciele rządu, dziś m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podkreślał, że kongres ma przynieść konkretne rozwiązania. Niezwykle ważne, żeby politycy spotykali się i słuchali profesorów, ekspertów. Kongres potrwa do niedzieli. Poruszone zostaną jeszcze takie tematy jak przyszłość Unii Europejskiej, rola sportu w kreowaniu marki polskiej, praworządność czy znaczenie Polonii w promowaniu kraju. Jednym z gości będzie laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii John Sargent. Z Teatru Wielkiego Karol Surówka, dziękujemy za relację. W niedzielę Dar Młodzieży wypłynie w rejs niepodległości dookoła świata. Odwiedzi 21 portów w kilkunastu krajach. Rejs będzie nawiązywał do tego z 1934 roku. O szczegółach mówił w Trójce minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Wypłyniemy do Panamy na Światowe Dni Młodzieży, ale jest to rejs niepodległości zorganizowany poprzez konkurs, gdzie wyłoniliśmy blisko 1000 młodych ludzi, którzy popłyną dookoła świata i oni mają być ambasadorami. Relacje z rejsu na antenie Trójki, a kolejne wiadomości o 20:00. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Roland Garros bez Agnieszki Radwańskiej. Nasza najlepsza tenisistka dziś poinformowała, że nie wystąpi w paryskim turnieju wielkoszlemowym. Polka ciągle nie jest w pełni sił, dodatkowo nie przepada za grą na kortach ziemnych. Teraz sporo piłki. W Lotto Ekstraklasie do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. Nie czekając na nią, zawiadujący Arką Gdynia postanowili nie przedłużać umowy z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim. Kontraktu z Górnikiem Zabrze z własnej woli nie przedłuży Rafał Kurzawa. Nie wyjawił na razie, gdzie zakotwiczy. Z Bournemouth nie rusza się za to Artur Boruc, mimo że w zakończonym sezonie był rezerwowym, postanowił kopać i łapać piłkę na Wyspach jeszcze przez rok. W sobotę ostatni mecz o bramce Juventusu zagra tymczasem Gianluigi Buffon. Nie wyklucza jednak, że będzie kontynuował karierę w innym klubie. Skoro jesteśmy we Włoszech, wspomnijmy, że zwycięzcą 12 etapu Giro d'Italia został sam Bennett, liderem wyścigu pozostaje Simon Yates. W maju mówić o hokeju nie tylko wypada, ale nawet trzeba. Właśnie do półfinału Mistrzostw Świata Elity awansowali Amerykanie po wygranej 3-2 z Czechami. I na koniec zajrzymy znów na Wyspy Brytyjskie. Tu u wybrzeży Plymów samotniczy rejs dookoła świata na jachcie Atlantic Puffin zakończył Szymon Kuczyński. Jako pierwszy go dokonał tego na tak małej jednostce, niespełna 6,5-metrowej i jest trzecim Polakiem, który z powodzeniem żeglował wokół globu non-stop. Jakby się na tym nie zastanawiałem, czy tam jestem pierwszy, drugi czy trzeci akurat, bo to nie o to chodziło. Dla mnie jest to fajna osobista i tyle po prostu. Lubię żeglować. Dwa, było to jakieś takie sprawdzenie siebie, stricte żeglarskie, przygotowanie jachtu siebie i prowadzenie jachtu. Z tego jest duża satysfakcja. Tak naprawdę ja się bardzo dobrze bawiłem. Posłuchajmy jeszcze, na co miał ochotę nasz żeglarz po 9-miesięcznym rejsie. Jak już ten ląd się zaczął zbliżać i spadły pytania, a coś ci przywieźć do Anglii? To ja tak, nie wiem, ja to bagietkę z masłem bym zjadł. Gratulacje dla Szymona Kuczyńskiego. Dłuższa rozmowa z naszym żeglarzem w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Jutro, proszę Państwa, właściwie w całym kraju będzie padało. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni na południowym wschodzie i nad morzem około 19 w centrum do 22 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szulowska razem z nami. Dzień dobry. Jakie hity dzisiaj? Hity. Jakieś będą na pewno. No, jakieś na pewno się znajdą, poczekajcie. Zespół Weekend? Mogłem cię... Ale ten? Zespół Weekend? No ten. Czy The Weekend? Nie. Wykonawca? Ten Weekend. Nie, to nie. Ten przez Wii, tak? Chociaż kiedyś, muszę przyznać, miałam pewnego rodzaju słabość. Do czego? No, do różnych poszukiwań, ale to nie zrealizuje się w tej audycji, spokojnie. Dzięki, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to ty wygrywasz jeden z 52-osobowych wyjazdów. Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 19 maja w Warszawie, w Wilanowie. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Live, prezydent Warszawy, Czesław Lang i Polskie Radio. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah, ooh, get it, yeah, yeah, ooh, work it, yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa, they gonna find you like Baka. Blah. Ooh, America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. This is America, Childish Gambino na rozpoczęcie naszego spotkania w programie alternatywnym. Coraz mniej dni do odliczania 25 maja. Na ekrany kin wchodzi Han Solo, Gwiezdne Wojny, Historie, a Donald Glover, znany w muzyce jako Childish Gambino, Donald Glover wtedy, kiedy jest aktorem, w tym filmie wciela się w rolę Lando Calrissiana. Czekamy. Eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. After the Storm, czyli kiedy burza już minęła, to pewnie aktualne w różnych miejscach Polski i świata w tym momencie, ale pewnie kolejne przed nami. Kali Uchis, wspierana przez Tylera The Creatora. Dziwnie to się odmienia, ale teraz nie o odmianie, a o bliskości, bo tak się ułożyło, że Kali Uchis obok Glass Animals na naszej antenie, a spotkają się na tym samym festiwalu w Gdyni latem. Slide, smile, you can hold. fast as the slow, a domino flies to his nose. Tickle that cheek and take your throne. Pump your veins with gushing gold. Slow down, it's a science. He's been waiting to bring you down. Snake eyes, a sly smile. He can hold you and shake you child. Glass Animals, nagranie Black Mambo, tytuł i wykonawcy na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny i zostajemy w Wielkiej Brytanii, przenosimy się do Londynu, Jungle, tam właśnie działają i nagrywają, a nagranie Happy Man traktuje jako zapowiedź nadchodzącej płyty. Happy Man, zespół Jungle, singiel tygodnia w programie alternatywnym, któremu machamy już na do widzenia. A otwieram ręce i z wielką radością witam zapowiedź nowej płyty niesamowitego artysty. Nazywa się Griffiths. Options. Limited Edition Heart Griffiths zapowiada w ten sposób płytę, która nosi tytuł Babelsberg i ukaże się 8 czerwca. No cóż, w czasach, w których nie tylko dużo rzeczy się nam sprzedaje, ale też jedną z takich zachęt do tego, żebyśmy swoją konsumpcję rozdymali do granic wytrzymałości, jest fakt, że moglibyśmy kupić limitowaną edycję, specjalną edycję różnych rzeczy. Griffiths śpiewa o takiej szczególnej i limitowanej wersji serca, ale nie tylko zdolności muzyczne i swoboda w poruszaniu się naprawdę w rozmaitych stylistykach, czy to Super Furry Animals, czy właśnie na płytach solowych, czy z zespołem Neon Neon, który za chwilę pojawi się na antenie, wyróżniają tego walijskiego artystę, ale także wyróżnia go podejście do życia, dystans i poczucie humoru. Gdybym miała poszukać jakiegoś porównania, to myślę, że na naszej scenie polskiej to jest pierwszy z brzegu przykład, który mi przychodzi do głowy, więc nie wyklucza, że są też inni. Porównałabym Griffa do Macia Morettiego, który ma poczucie humoru, świetnie się zna na tym, co robi i jest skłonny do tego, żeby się odnieść, ustosunkować, a także wskoczyć do jakiegoś kolejnego pociągu z muzyczną przygodą. A zatem wspomniany wcześniej zespół Neon Neon i wyprawa w muzyczną przeszłość Griffarisa. Love you if the price is right. Kate LeBon i zespół Neon Neon, I Lost You. Widziałam koncert Neon Neon dawno, dawno temu na festiwalu Melt. Jeżeli ktoś nigdy nie był, to polecam serdecznie. Industrialne przestrzenie dawnej kopalni odkrywkowej, jeżeli dobrze pamiętam, i artyści, którzy mogą realizować tam wszelkie swoje szaleństwa. Jenny Chwała. It's fruit with cake and like cinnamon. It's very fruity and good. What's this album about, Jenny? It's about vampires. No. Yeah. What? Well, it's about more things than that, but a large theme of it is... That's so basic. It's about vampires. It's about blood. Like capitalism. Oh. Wow. It works like unrequited. I mean, The Great Undressing, Jenny Chwał, jakoś tak wyprawa w stronę tej artystki i tej konkretnej płyty, którą wprowadziła na początku w rozmowie poświęconej wampirom, mnie zaintrygowała. Teraz polska artystka Zosia Mikucka, która komponuje i wydaje swoje płyty pod pseudonimem Sonia Miki. We take it. Here We Dance, to nowa piosenka od Sony Miki. Warto sprawdzić, jak wygląda wideo, bo Zosia jest artystką wyrażającą się poprzez muzykę, ale także poprzez sztuki wizualne. A teraz zmieszam na antenie dwa nagrania dwóch zespołów. Zobaczymy, kto wygra. The dead waits, zombie state, Schumender face, and castrate. They're all filthy fakes, latte break, and Peter Geddon shakes. So I we'll be right back. Arctic Monkeys zakończyli, rozpoczęły Goat Girl. To było to właśnie zestawienie i dwa zespoły obok siebie. One nieco młodsze, oni nieco starsi, ja udający jeszcze starszych. Teraz Agnieszka Obszańska. Raz, dwa, trzy, pięć, osiem, siedem. Teren. Kultura. No i tak pięknie liczy Joanna Pańczak z Festiwalu Malta, współodpowiedzialna wraz z Agnieszką Różyńską za tegoroczny program Generatora. Możemy trochę o tegorocznym programie Generatora opowiedzieć, co w sobie skumuluje? A, bardzo dużo energii, aczkolwiek energii, która wypływa nie ze skoków wiary, tak jak proponuje główny nurt festiwalu, ale ze zwątpienia. I to zwątpienia w lokalność. Generator Malta już po raz szósty w Poznaniu to miejska społecznie zaangażowana sekcja festiwalu, no i w momencie, kiedy zaczynaliśmy tworzyć ten program 6 lat temu, byliśmy właśnie pełni wiary w to, że warto działać lokalnie, warto budować więzi, a w tym roku trochę poddałyśmy kwestię lokalności w zwątpienie. Nie chodzi nam o zwątpienie w siłę tych więzi sąsiedzkich, tylko zastanawiamy się, gdzie leżą granice tej lokalności i czy mamy w sobie zgodę na to, żeby te granice rozpychać dla tych, którzy na przykład tej lokalności są pozbawieni. Mam na myśli z jednej strony osoby, które są zmuszone uciekać przed wojną czy przed sytuacją polityczną w swoim mieście czy kraju. Mam też na myśli osoby, które są w swojej tak zwanej lokalności nieakceptowane, ale mamy też na myśli mieszkańców, mieszkanki Poznania, którzy, można powiedzieć, siedzą na walizkach od lat i ta sąsiedzkość jest zagrożona, ponieważ no właśnie, zbliża się deweloper, lokalni gracze walczą o grunty i ich byt w swoim sąsiedztwie, w swoich domach, w których mieszkają często trzecie, czwarte, piąte pokolenie, jest zagrożony. Blaski i cienie lokalności, o tym będzie rozmowa, no ale przede wszystkim to jest mnóstwo działań. Jeżeli lokalność, to oczywiście miejsca, w których kumuluje się ta energia, nie tylko sąsiedzka, nie tylko lokalna, ale też przeplatająca się. Będziemy w wielu miejscach. Plac Wolności to jest takie epicentrum wydarzeń. Tak, dokładnie, ale staramy się proponować takie formaty działań, prezentacje, czy to spektakli, pokazów filmowych, wystaw, które właśnie pozwolą nam pokazać, że to rozpychanie sąsiedzkości, lokalności jest możliwe. W tym roku macki festiwalowe sięgają bardzo daleko, z roku na rok coraz dalej i w tym roku jednym z takich głównych działań są rezydencje artystyczne w trzech wyjątkowych miejscach. To są osiedla, które zostały zaprojektowane jako budownictwo socjalne w latach 30. Wtedy ta myśl o architekturze, która jest w stanie zmieniać relacje społeczne, była bardzo obecna. My chcemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób te osiedla funkcjonują dzisiaj i zaprosiłyśmy sześcioro artystów i artystek specjalnie spoza Poznania, którzy pracują w duetach. Michał Mioduszewski i Arek Pasożyt pracują na osiedlu Skorupki. Drugi duet? To Kamila Wolszczak i Marcin Zalewski, którzy już teraz pracują na osiedlu na Naramowicach i tam tworzą mikromuzeum pamięci społecznej. To będzie pierwsze tego typu miejsce w Poznaniu. Trzeci duet to Swojskie Tropiki, czyli Adam Martyniak i Karolina Włodek, którzy tworzą film paradokumentalny o osiedlu na Świerczewie, czyli barakach przy ulicy Jarzębowej i Opolskiej, gdzie właśnie mieszkańcy od wielu, wielu lat siedzą na walizkach pod groźbą wyburzenia tych baraków. Generator zastymuluje różne rodzaje aktywności? Tak. Chciałabym powiedzieć jeszcze o dwóch cyklach, które proponujemy, czyli Nowacy Daleko Blisko, gdzie ponownie oddajemy głos tym, którzy rzadko są do tego głosu dopuszczani. Mam na myśli osoby z doświadczeniem uchodźczym. Tu piękna, ale też bardzo mocna wystawa fotografii Ahmeda Diba. To palestyński fotoreporter, który od kilku lat mieszka w Turcji i dokumentuje życie przede wszystkim syryjskich uchodźców i uchodźczyń na granicy z Europą. Tematem, w którym się specjalizuje, jest praca syryjskich dzieci na tureckim rynku pracy. Kolejny? Już po raz piąty odbędzie się Poznańska Garażówka. To jest takie wielkie święto wyprzedaż garażowa, w którą angażuje się kilkadziesiąt poznaniaków i poznanianek, a cel jest szczytny, czyli zbieramy tym razem na mieszkańców i mieszkanki Jemenu. Co wyjątkowe, mamy w Poznaniu niewielką społeczność jemeńską i na finał garażówki zagra zespół raperski Poeci Strefy Wojny, chłopaków, którzy są Jemeńczykami, a obecnie już od kilku lat mieszkają w Poznaniu. Także także na to wydarzenie też serdecznie zapraszam. To jest w takim ogólnym zarysie program generatora sekcji festiwalu Malta. Wszystkie szczegóły na stronie malta-festival.pl, jak również na naszych profilach facebookowych Malta Festival oraz Generator Malta. A ja zapraszam na poznańską Maltę. Dochodzą czasami pytania, czy tradycyjne silent disco na Malcie odbędzie się. No i oczywiście tradycyjnie udzielamy odpowiedzi na takie pytania, więc jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, to proszę zapytać i odpowiedź zostanie udzielona. Do godziny 20 na naszej antenie Jola Tengo, bo tak mnie coś wzięło na tą płytę najnowszą, trochę po czasie, ale wzięło naprawdę i z wielką przyjemnością ta muzyka oddaje to, czego poszukiwałam. A po drugie pomyślałam sobie i może to już słychać, że dzisiejszy program to będzie program, który nie poucza, nie mówi jak żyć, tylko to będzie taka muzyka, z którą po prostu dobrze się jest. I ten utwór, Here You Are, Jola Tengo, idealnie do tego opisu pasuje. Thank you.